غيابة الفتحة عن الكسرة. هيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة الفتحة عن الكسرة. Fethanın kesre yerine kaim olması. Yani fethanın cer alameti olması. Fetha bazen ne olur? Cerrin alameti olur. Kale. El-Müellifu rahimahullahu teala rahmeten vasi'a. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Müellif Hazretleri buyurdu ki ve emmel fethatü imdi fethaya gelince fetekünü olur hiye o fetha yani. Alameten alamet olur. Lil hafzı lil cerri. Cerrin alameti olur. Fil ismillezi la yansarif. Munsarif olmayan isimle. La yekunu munsarifen. Munsarif olmayan isim. Evet, munsarif olmayan. Yani gayr munsarif dediğimiz. Ahmeddu, Ahmede, Ahmede. Umeru, Umera, Umera. Züferu, Züfera, Züfera. Osmanu, Osmane, bi Osmane. Bu kelimelerde fetha cerrin alamettir. Ve yekul, ben diyorum. Şari Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki lil fethati, fetha için vardır. Mevdi'un vahidun, bir yer vardır ki tekünü fihi, fetha orada olur. Alameten ala hafzil ismi. İsmin mecrur olduğunun alameti olur. İsim mecrur olduğu oradan anlaşılır. O fethadan. Ve huve o fethanın cer alameti olduğu isim nedir? El ismüllezi la yansarifu. El ismüllezi la yekün munsarife. Munsarif olmayan isimdir. Ne demek munsarif olmayan isim? Ve mana kevnihi la yansarifu. Munsarif olmaz demenin manası ennehu, o isim la yakbelu, kabul etmez, es sarfe. Sarfı kabul etmez. Sarf neydi? Ve huve tenvinu. Tenvin. Tenvini kabul etmez. Ahmedu. Vel ismüllezi la yansarifu. Munsarif olmayan isim. Yani gayri munsarif olan isim. Hüvellezi ol bir isim ki eşbehe benzedi, el fi'le fiile benzeyendir. Fiile benzeyen isim. Nerede fiile benzedi? Fi vücudi illeteyni fer'iyeteyni. İki illetin bulunmasındaki iki illetten bedel fer'iyeteyni. İki tane fer'iyet olan illetin, iki tane illetin ki o iki illet nedir? Fer'iyettir. Ha. İki fer'iyetin bulunmasıyla fiile benzeyen isimdir. Şimdi iki illet bulunduğu zaman fiile benzemiş oluyor mu? Oluyor. Çünkü fiilde iki tane fer'iyet vardır. Fiilin iki tane fer'iyeti vardır. Nedir onlar? Bir, fiil müştakkun minel mastari. Mastardan müştaktır. Dolayısıyla mastar asıl, fiil onun fer'iyeti. Birincisi bu, lafı değil. İkincisi de mana itibariyle. Fiil daima faile muhtaçtır. Fiil failsiz kaim olmaz. Fiil varsa fail var demektir. Şimdi bu fiil için iki tane fer'iyettir. Demek ki fiilde bir, mastardan müştak olma var. Mastarı asıl, fiil onun fer'i. İki, fiil her zaman faile muhtaç. Bu da fiil için ikinci bir fer'iyet. Fiildeki fer'iyet oldu mu? Oldu. Şimdi isimde de iki tane fer'iyet bulunursa müşabi oldu fiile. Değil mi? Şimdi Osman kelimesini ele alalım. Osmanu kelimesinde bir elif nun var mı? Var. Elif nun zayit mi? Zayit. Elif nun zayit olduğuna göre asıl olan o. Ayın, S ve Mim'den sonra gelmiş. Yani onun üzerine zayittir. Öyle mi? Asıl harfler nedir orada? Ayın, S ve Mim. Dolayısıyla elifin nedir orada? Fer'i durumdadır. Asıl olan harfler bunlardır. Mezidun aleyhin fer'idir. Mezidun aleyhin fer'i. Bir fer'iyet. İki, alemiyetle marife. Halbuki isimlerde aslan nekre olmaktır. Önce tanınmamak vardır, ondan sonra tanınmak vardır. Şimdi Osmanlı'da iki tane feriyet meydana geldi mi? Geldi. Bir, Elif Nun. Elif Nun mezidun aleyhin fer'i. Değil mi? Alemiyet de nekrenin fer'i. Bu isimde de iki feriyet meydana geldi mi? Geldi. E, fiilde de iki feriyet vardı. Bu isim fiile ne oldu? Benzedi. Benzeyince fiilde kese temin var mı? Yok. Yok. Öyleyse bu isimde de kese temin yok. Ömer kelimesi şimdi ele alalım. Veya Fatıma tu, Aişe tu, Talha tu kelimelerini ele alalım. Buna gayrimunsarif diyoruz. Niye? İki feriyet var. Niye? Bir, Fatıma tu kelimesi müennes mi? Müenneslik nedir? Fer'ül müzekker. Müzekkerin fer'idir. İki, Fatımetü alem midir? Alemdir. El ma'rifetü fer'ün nekirati. İki feriyet oldu mu? Oldu. Bu iki iki illet var bunda. Bir alemiyetle marife, bir de te'nisi lafzi. Bu ikisi de fer'dir. Bu iki illet nedir? Fer'dir. Alemiyetle marife nekrenin fer'idir. Tenis teskirin feridir. Fiilde de iki feriyet vardı. Bir mastardan müştak idi. Bir de faile muhtaç idi. Dolayısıyla bu isim yani Fatımetü fiile benzedi mi? Benzedi. Dolayısıyla fiilde kese temin yasak. Bunda da yasak. Şöyle yapardık biz onu. Şöyle söylerdik. Ömer. Ömer'u. Gayr-ı Munsar'ı. İlleti men'e sarfiyyesi. İki illet olup biri adillik, diğeri alemiyet ile marife. Adillik ma'dulun anhum fer'i, alemiyet ile marife nekirenin fer'i. İki illette iki fer'iyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kesreten bir memnu', Ömer'den de memnu', Ömer gayr-ı munsarif. Ahmed'u gayr-ı munsarif. İlleti men'i sarfiyyesi iki illet olup biri vezni fiil, diğeri alemiyetle marife. Vezni fiil, vezni ismin fer'i, alemiyetle marife nekirenin fer'i. İki illette iki feriyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden keseten bir memnu, Ahmet'ten de memnu, Ahmet gayr-ı munsarif. Ondan sonra mesela Zeynep'u. Gayr-ı munsarif. İlleti men'i sarfiyyesi. İki illet olup biri te'nif-i manevi, diğeri alemiyet ile marife. Te'nif-i manevi tezkirin fer'i, alemiyet ile marife nekirenin fer'i. İki illette, o iki illette ne hasıl oldu? İki fer'iyet hasıl oldu. Çünkü te'nif tezkirin fer'i, alemiyet ile marife nekirenin fer'i. İki fer'iyet hasıl oldu. Müşabih oldu fiile. Fiile benzedi. Fiilden kese temin memnu, Zeynep'ten de memnu, Zeynep var. Evet, anlaşıldı şimdi. İbrahim'u, gayr-ı munsarif. İlleti men'i sarfiyyesi, iki illet olup, iki illet olup. Biri ucme, diğeri alemiyetle ma'rife. Ucme Arap'ın fer'i. Çünkü dilde aslanı Arapça olmasın Arap dilinde. Ucme yabancı dilden geliyor. Dolayısıyla ucme Arap'ın fer'i. Alemiyetle marife nekirenin fer'i. İki illete iki feriyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kesete memnu, İbrahim'den de memnu, İbrahim var. Peki bazen de ne olur? Bazen bir illet olup iki illet makamına kaim olur. Bir illettir ama iki illet makamına kaim. Ne gibi? Sigay-ı müntehel cumu. Sigay-ı müntehel cumu. Bir de ahirinde tenisi elifi bulunan. Yani elifi memdüde, elifi maksura bulunan isimler. Bunlar bir illet olup iki illette yerine kaim. Yapalım onu da. Mesacit. Gayr-ı munsarif. illet-i men'i sarfiyesi bir illet olup iki illet makamına kaim olan sigayı müntehel cumu. Sigayı müntehel cumu deyince o nedir? Hakikaten veya hükmen cem'inin tekrar cemilenmiş halidir. Sigayı müntehel cumu hem müfredin fer'i hem cem'inin fer'i. Sen dediğin zaman ki bu burada sigayı müntehel cumudur. Ne demiş oluyorsun? Bir, müfredin fer'i, bir de cem'inin fer'i demiş oluyorsun. Bir illette iki feriyet hasıl oldu. Bir illettir o sigayı müntehel cumu ama iki tane feriyeti barındırıyor. Çünkü hem müfredin fer'i hem de cem'in fer'i. Tamam. Bir illette iki feriyet hasıl oldu. Müşabi oldu fiile. Fiilden kesitten mi memnun, mesacitten memnun, gayrı müsaade. Hamra'u kelimesi, gayr-ı musarif, illet-i men-i sarfiyesi, bir illet olup iki illet makamına kaim olan elif-i memdude, tenis elifi. Tenis elifi ile müennes olan kelime, tezkirin fer'i, bir de kelimeye elifin lazım olması. İkinci fer'i, nasıl ki fiil her zaman fail lazım, buradan da o elif ayrılmaz. Peki, bir illette İki feriyet hasıl oldu. Müşabi oldu fiile. Fiilden kesetemin memnu, hamravdan da memnu verilmişler. Anlaşıldı herhalde bu. Tamam. İki illetin bulunması noktasında fiile benziyor. İhtahma o iki illetten bir tanesi terci'u ile lafzı. Lafzı racidir. Lafza yöneliktir. Vel uhra terci'u ile mana. Diğeri ise manaya racidir. Fiilde de öyleydi değil mi? Bir, mastardan doğuyordu, lafız itibariyle, mana itibariyle de her zaman faile. Evveyat da vucide fihi, vucide bulundu fihi o isimde, illetun vahidetun. Bir tane illet var ama, tekumu geçiyor, kaim oluyor nereye? Makamel illeteyni el fer'iyeteyni. O fer'i olan, İki illetin konumunda bulunuyor. İki illetin yaptığı işi yapıyor. Bir illettir ama bir illet olmakla beraber iki illetin yaptığı işi yapıyor. Yani kelimeyi gayr-ı munsarif kılıyor. Mesacidu, hamra'u, ekalibu, ena'imu. Peki. Vel ilelu illetler. Elleti o illetler ki tucedu. Bulunur, fil ismi, isimde bulunur ve tedüllü ve delalet eder, işaret eder o illetler alel fer'iyyeti. Fer'iyyete ne yapıyor? Delalet ediyor. Ve ye o illetler de raci'atun ilel mana, manaya raci. Manaya raci olup da fer'iyyete delalet eden, isimlerde bulunan illetler isnetani, iki tanedir. Leyse gayru, başka değil. Sadece iki tanedir. Manaya yönelik illetler. Neymiş onlar? El-Ula, birincisi el-Alemiyyetu alemiyet. Alemiyet derken el-Ma'rife yani. Marifelik. Çünkü alemiyet, alemiyet marifenin bir nev'idir. Ve saniyeti, ikincisi de el-Vasfiyyetu vasfiyet. Alemiyet ve vasfiyet. Bu ikisi hiçbir zaman, ikisi bir anda bir kelimede bulunamaz. Bir kelimede alemiyet varsa vasfiyet yoktur. Vasfiyet varsa alemiyet yoktur. Vasfiyet ve alemiyet birbirine zıttır. Alemiyet husus içindir, vasfiyet umum içindir. Umum husus ikisi aynı anda bir lafızda ne yapmaz? Toplama. Vasfiyetin bulunduğu yerde alemiyet olmaz. Alemiyetin bulunduğu yerde vasfiyet olmaz. Ve la budde. Ayrılık yoktur. Mutlaka gerekir. Min vücudi vahidetin min hateynil illeteyni. Şu iki illet yani alemiyet ve vasfiyetten bir tanesinin bulunması. Fil ismil memnu'i minas sarfi. Sarftan men edilen yani temvin kendisine yasaklanmış, kesre kendine yasaklanmış olan isimde şu iki illetten bir tanesi muhakkak bulunması lazım. Tamam. Neden dolayı? Bir sebebi vücudi illeteyni. İki illetin bulunmasından dolayı fihi o isimde. Gayr-ı musarif olan isimde iki tane illet bulunacak mı? Bulunacak. İki illet bulunacaksa o iki illetten muhakkak bir tanesi Ya vasfiyet olacak ya alemiyet olacak. Tamam. Bak deminki yaptığımız örneklerin hepsinde alemiyetle marife vardı. Bir tane de yapalım. Vasfiye. Değil mi? Ehmeru. Gayr-ı munserif. İlleti men'i sarfiyyesi. İki illet olup biri vasıflık, diğeri vezni fiil. Vezni fiil, vezni ismin fer'i. Vasıf, mevsufun fer'i. Çünkü önce mevsuf, sonra vasıf. Değil mi? Mevsuf asıldır, vasıf da onun arızıdır, fer'idir. Dolayısıyla vezni fiil, vezni fiil, vezni ismin fer'i, vasıf mevsufun fer'i. İki illette iki feriyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile, fiilden keseten memnu, ahmerudan da memnu gayrimusun. Sekranu, bak sarhoş, sekranu, gayrimusun. İlleti men'i sarfiyyesi iki illet olur. Biri elifnun mezideteyn. Ahirindeki elifnun. Sekereden geliyor. Sekranu. Zahid. Diğeri vasfiyet. Vasfiyet mevsufun fer'i. Elifnun mezidun aleyhim fer'i. İki illette iki fer'iyet hasıl oldu, müşabih oldu fiile. Fiilden kesetemin memnu. Sekranudan da memnu gayrı. Gördüğün gibi iki illetle gayrimunsarif olan bütün kelimelerde gayrimunsarifde ya vasfiyet ya alemiyet muhakkak bir tanesi bulunur. Peki hem vasfiyet hem alemiyet bulunur mu? Bulunmaz. İkisi aynı anda bir kelimede olamaz. Çünkü alemiyet hususu gerektirir, vasfiyet umumu gerektirir. Umum husus ikisi bir yerde olmaz. Peki. Vel ilelu illetler, elleti o illetler ki tucedu bulunuyor, fil ismi isimde bulunuyor. Ve tedullu alel fer'iyeti ve fer'iyete delalet ediyor. Ve tekünü ve oluyor, raciaten ilel lafzı, lafza yönelik, lafza raci olan, fer'iyete delalet edip isimlerde bulunan illetler, sittetü ilelin, altı tane illettir. Neymiş bunlar? Vehiye, ette'nitü. Bir gayri elifin. Elifsiz teniz. Yani ta ile açık ta, hakiki ta gelmiş veyahut da manevi, gizli ta. Bunlar teknifi bitti yani. Vel ucmetu ucme ve terkibu terkib. İki kelimeden mürekkep olma. Ve ziyadetül elifi ve nuni. Elifinin zayit olması. Ve veznül fiili veznü fiil vel adlu bir adım. Tamam mı? Adlun ve vasfun ve te'nitun ve marifetun thümme ucmetun thümme cem'un. Adlun ve vasfun ve te'nitun ve marifetun ve ucmetun. Evet. Nasıldı? Adlun ve vasfun ve te'nitun ve marifetun ve ucmetun thümme cem'un. ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب غير مصرف شيء برسنا كافي برسنا Adlun ve vasfun ve te'nifun ve marifetun ve ucme thümme cem'un thümme terkibun ve nun zâideten min gabbe elifun ve veznü fi'lun ve hâdel kavli takribun. Doğru okumuşuz ya. Adlun ve vasfun ve te'nifun ve marifetun ve ucme thümme cem'un thümme terkibun ve nun وَالنُّونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ وَوَزْنُ فِعْلٍ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ عَدْلٌ عَدِلِّكٌ فَوَصْفٌ وَصِفٌ وَتَأْنِيثٌ تَأْنِيثٌ وَمَعْرِفَةٌ مَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ عُجْمَلِكٌ ثُمَّ جَمْعٌ O vezin içindir. ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيبٌ Sonra terkip, cemi, sigay-i muntel cümle olur. cimrilik. Ve nunu zaideten min kabliha elifun, elif nümmezzeteyn. Ve veznü fi'lin, veznü fi'il. Ve hadel kablu takrib. Söz takribdir. Ne demek? Doğruya en yakın olandır. Çünkü gayrimusarifik illeti 2 diyen var, 11 diyen var. Bu ne yapıyor onu? 9 tane yapıyor. 9. Adlun ve vasfun ve te'nisun ve marifetun ve ucme thümme cem'un thümme terkibun ve nunu zaiditen min kabla elifun ve veznu yani kaç etti? 9. Ve hadel kavlu takribun. Ondan sonra bunlar tek tek örnek veriyor kafi sahibi. Mislu umera ve ahmera ve talhate ve zeynebe ve ibrahime ve mesacide ve madi kerime ve imrane ve ahmede. Her bir sırası ile örneğin. Pek. Ve la budde mutlaka lazımdır. Min vücudi vahidetin min hâzihil ilali. Şu illetlerden bir tanesinin bulunması mutlaka gerekir. Neyle beraber? Ma'al alemiyyeti. Alemiyetle beraber fihi o isimde. İsimde alemiyetle beraber şu illetlerden bir tanesinin mutlaka bulunması gerekir. Tamam. Şimdi tenis bitta var mı? Tenisi bitta. Gayrimusarifliğe etki edebilmesi için alemiyetin bulunması lazım. Ucme. Ucmenin gayrimusarifliğe illet olabilmesi için alemiyet olması lazım. Terkip. Gayrimusarifliğe illet olabilmesi için alemiyet olması lazım. Elif-i mezdeti. Tenis gayrimusarifliğe tesir edecekse yanında ne olması lazım? Alemiyet olması lazım. Veznifi. Gayrimusarifliğe illet olabilmesi için yanında alemiyet olması lazım. Adillik. Gayrimusarifliğe illet olabilmesi için alemiyetle beraber bulunması gerekir. Vasfiyet ve emma maal vasfiyeti vasfiyetle beraber bulunan illetlere gelince fela yucedu minha şu illetlerden, şu altı illetten bulunmaz illa vahidetun min selahin üç illetten bir tanesi vasfiyetle beraber bulunur ve o da nedir? Ziyadetul elifi ve nuni elifnun mezdeti sekranu kelimesini yapmıştık az önce. Veyahut da veznül fi'li veya vezni fiil bulunur. Ahmeru'yu yapmıştık. Veyahut da el adlu adillik. Değil mi? Uharu gibi, cuma'u gibi, küta'u gibi, müta'u gibi. Peki. Femitalul alemiyyeti ma'at te'nifi bi gayri elifin. Elif olmayan müenneslik. Ta ile yani. Tenisi, lafzı, tenisi manevi ile beraber olan alemiyetin örneği nedir? Fatıma tü, Fatıma ve Zeynebü, Zeynep ve Hamzetü, Hamza, gayrimusarif. Niye? Alemiyet var, tenis var. Ve mitalül alemiyeti mal ucmeti, ucmelikle beraber alemiyetin örneği İdrisu ve Yakubu ve İbrahimu. Ve mitalül alemiyeti mal terkibi, terkiple beraber alemiyetin bulunduğunu örnek ma'di keribu ve ba'le bekkü kadı hanu ve hadra mevtü ve hadra mutu hadra mut, hadra mevt hadra mevtü la gayrimusarif illeti meni sarfiyesi iki illet olur biri terkip, diğeri alemiyetli marife terkip, ifradın per'i alemiyetli marife, nekrenin fer'i iki illet, iki fer'i tartılır, müşab oldu fiile fiilini kesilti memnun gayrimusarif ve misalül alemiyeti alemiyetin örneği neyle beraber olan alemiyet ma ziyadetil elifi ve nuni elifnün mezideteynle beraber elifnün mezideteyn elifnün zaideteyn mervanu Mervan, Uthmanu, Uthman, ve Gatafanu, Gatafan kabilesi, ve Affanu, Affan bu da isim, ve Sahbanu, Sahban, Hatip, Sahban meşhur, Sahbandır değil mi? Sahban, Sahban meşhur, Hatiptir, o müşebben bihtir. Ve Sufyanu, Sufyan, ve İmranu, İmran, ve Kahtanu, Kahtan, Adnanu, Adnan. Bu kelimelerde alemiyetle marife vardır. Bir de ahirlerinde elif'in mezdeti var. Şimdi bak elif'in mezdetin gayrimusarifle illet olabilmesi için ne oluyor? Alemiyet gerekiyor. Bak alemiyet olmasa gayrimusarifle illet olmuyor. Mesela bak Hirmanun. Hırmanun. Mastar. Cevelanun. Deveranun. Hayvanun. Ve misalun alemiyete. Alemiyetin örneği. Ma veznin fi'li. Veznin fi'li beraber. Alemiyetin örneği. Ahmedu. Ve yeşkuru. Adamın ismi. Ve yezidu. Yezid. Ve taglibu. Taglib. Ve tedmuru. Tedmur. Bu isimle. Ve misalul alemiyete. Alemiyetin örneği. Mal-i adli. Adillikle beraber. Umaru. Ve züferu. Ve kusemu. Kusem. Peygamberimizin de isimlerindendir. Ve hubelu. Hubel. Put ismi. Ve zuhalu. Zuhal. Müşteri yıldızı. Ve cumahu. Cumah. Ve kuzahu. Ve mudaru. Ve dülefu. Ve bula'u. Ve hüzelu. Ve su'alu. Ve cuşemu. Ve usamu. Ve cuha. Bu kelimeler. Ve misalul vasfiyeti. Ma ziyadeti elifi ve nuni. Elifin zayid ve vasfiyet. İkisi beraber olduğunda örnek. Reyyanu. Suya doymuş, suya kaymış. Ve şeb'anu. Şeb'an tok. Ve yegvanu. Uyanık. Sekranu sarhoş. Ve misalul vasfiyeti. Vasfiyetin örneği. Neyle beraber? Mala adilli. Adillikle beraber örneği. Mesna. Bak mesna değil. Mesna. Ve thulâsu. Ve rubâ'u. Hocam ne hangisini okuyorsun ya? Adil mi? Evet. Ben de üçüncü sırada demek ki. Atladın mı? Ben de ekran. Tamam. Ve misalul vasfiyeti, vasfiyeti örnek. Neyle beraber olan vasfiyet? Ma veznin fiili, veznin fiille beraber olan. Bakalım. Ekramu. Bak, ekramu. İlleti meni serbiyesi, veznin fiil, vasfiyet. Ve efdalu. Veznin fiil var, vasfiyet var. Ve ecmelu. Daha güzel. Değil mi? Vasfiyet var, veznin fiil var. Kayınlısı. Ve misalul vasfiyeti, vasfiyetin örneği. Neyle beraber? Ma'le adilli, adillik. Mesna. Mağduldur. Nereden mağdur? İthneyni. Değil mi? Ve thulâsı. Thelâfeten. Ve rubâv. Rubâv nereden şey olmuş? Rubâv. Erba'aten. Dörder. Mağduldur yani bunlar. Udül etmiş. Çıkartılmış. Asli sigalarından alınmış. Bu şekle girmişler. Bir de vasfiyet var kendilerinde. Bunlar gayrimüslim. Ve uharu. Uhar da ismi taftilin cemidir. E nereden çıkarttın? Uharu min. Uharu min olması lazım. Veyahut da işte uharu min. Yani bunun kullanımı nedir? El uharu. El uharu. Değil mi? Eliflamlı kullanımıdır. Uharu min olmaz ya. Molla Cami'de onu gösteriyor ama. Çünkü min ile kullanıldığı zaman müfret müzekker olması gerekir. El uharu değil mi? Eliflamlı kullanımdan çıkmış. Uharu olmuyor. Uharu olmaz. El uharu olması lazım. El uharu mudur? Değil. Uharu min olmadığına göre asli sigası olan el uharu şu anki sigası uharu. Dolayısıyla mağduldur. Bir de vasfiyet var. Değil mi? Diğerleri demek. Diğerleri. Öbürküleri demek. Dolayısıyla vasfiyet var. Bir de adillik var. Dolayısıyla adillik mağdulun anın fer'i, vasfiyet mevsufun fer'i, iki illette iki ferit hasıl oldu, müşabe oldu fiile. Dolayısıyla bu da gayrimüslim. Kur'an-ı Kerim'de de var değil mi? Eyyâ nasıldı? Ukar müteşabiyat. Ve ukar müteşabiyat ondan sonra. Eyyâ min ukhara. Eyyâ min ukhara. Evet ve emmel illetani imdi iki illete gelince elletani o iki illet ki tekumu kaim oluyor geçiyor küllü vahidetin minhuma o iki illet her biri geçiyor makamel illeteyn iki illet makamına kaim olan iki tane illet var dedik bir illet olur iki illetin yerine geçer fehuma o iki illet nedir sigatü müntehel cumu'i cemilerin mükesser olarak son bulduğu siga. Yani fealilu fealilu sigaları. Ve elifu tenifi bir de tenisin elifi. Ama nasıl elif? Elifin sıfatı o. El maksuratü hubla usra da'va. Evil memdudetü sevda'u beyda'u hamra'u. Anlaşıldı. Peki. Emma sigatü müntehel cumu'i. Sigay-i müntehel cumu'ya gelince fezabituha fekaidetuha. Onun kaidesi nedir? En yeküne olmasıdır. El ismu ismin cem'a teksir. Cem'i mükesser olacak bir. Ve gad vaka'a ve vaku olmuş. Bade elifi teksirihi. Onun mükesser elifinden sonra, teksir elifinden sonra da vaku olmuş. Harfani iki tane harf vaku olmuş. İki tane harf bulunacak. Nahu bak. Mesacide. Bak teksir elifi. Mesa elif. Cide. İki tane harf bulunacak. Bu nedir? Sigay-i mütel cumudur. Feali. Sigay-i mütel cumunun vezini nedir? Fealilu. Fealilu. İki tane. Ve menabira. Ve efadile. Ve emacide. وأماثلة وحوائض وضوامثة bunlar gayrı musarif. Niye? Sigay-i müntehel cumu var. Tamam. İki harf var ondan sonra. Veyahut da teksir elifinden sonra ne vakı olması gerekir? Selâsetü ahrufin. Üç tane harf bulunacak. Vesatuha ortası sakinin sakindir. Örnek. Mefatiho. Mefatiho. Mefatiha. Mefatiho. Ref halinde. Mefatiha. Nasbında. Mefatiha. Cerrinde. Şimdi mefatih kelimesi sigay-i müntehel cumudur. E nereden anladın? Bak teksir elifinden sonra 3 tane harf var. Te. Ya. Ha. Üç tane harf var. E, ortası sakin mi? Sakin. Tamam. Ve asafira. Ve asafiru. Asafir. Susburun cemisi. Ve kanadilu. Ve kanadile. Gindilun. Gindilani. Kanadil. Peki. Ve emma elifü te'nithi el maksuratü. Te'nisin maksur elifi fenahvu hubla ve gusva ve dünya ve da'va. Tamam. Ve emma elifu te'nisi te'nisin elifi el memdudetü memdude olan meddedilen fenahvu hamra'u hamra'e ve da'ca'u ve da'ca'e ve hasna'u ve hasna'e وبيضاء بيضاء وكحلاء كحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء تمام فكل her biri şey فكل ما ذكرنا zikrettiklerimizin hepsi neyden min هذه الأسماء. Buraya kadar zikrettiklerimizin her biri ve keda aynı şekilde ma eşbeheha şu zikrettiklerimize benzeyenler. Bunu biz örnek olarak verdik bu gayrimusarif isimleri. Bunların dışında bunlara benzeyenler la yecuzu tenvinuhu. Bunların tenvinli olması caiz olmaz. Tenvin getirilmez bunlara. Tamam la yekunu münevveren yani buna münevven tenvinlemiş olamaz. Ve yuhfedu ve yuhfedu yani ve yekunu mahfudan mecruran bunlar mecrur olurlar neyle bil fethati la fethayla mecrur olurlar ne oldu halde o fetha niyabeten anil kesreti kesrenin yerine kaim olmuş olurlar çünkü cerde aslan kesredir kesre gelemiyor niye iki tane feriyet bulunduğu için bu yüzden çünkü fiile benzemiş fiile benzediğinden dolayı temin alamaz kesreyle mecrur olamaz. Neyle mecbur olur? Fetayla mecbur olur. Örnek. Nahu. Sallallahu ala İbrahim'e. Bak. Ala geldi İbrahim'e. Cere demedi mi? Etti. Niye demedi? Etti ama mecburum bil fetayla mecbur. Bizim burada aradığımız İbrahim'e kelimesi. gayrı munsarif olmak üzere muareptir. Haleti cerri lafzen fethayla. Üç hal, iki hareke. İrab-ı nakıs, hareke-i mahza. Allah-u Teala Hazretleri rahmet eylesin İbrahim Aleyhisselam'a. Halilihi, bak halili. Kimdir o İbrahim? Halilihi. Allah'ın halili dostu. Bak, halili diye niye mecrur oldu? Demek İbrahim mecrur. İbrahim fetayla mecrur, halil kesreyle mecrur. Ve nahvu. Radıyallahu, Allah razı olsun. An Umara. An Umara. Bak, an geldi Umara. Hazreti Ömer'den, Ömer'den. Kimdir Ömer? Emiril müminine bak. Emiri. Ri. Niye mecrur oldu? Çünkü Ömer mecrur. Ömer'in cel alameti nedir? Fetha. Bizim burada aradığımız Ömer kelimesi. Gayrı musarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen fethayla. Üç hal. Ref, nas, cer. İki hareke. İrab-ı nakıs. Hareke-i mahza. Feküllün her bir lafız min İbrahim'e, İbrahim'den ve Umer'e, Umer'den mahfudun. Bunlar mecrurdur. Niye mecrur? Liduhuli harfil hafdi cer harfi dahil olduğundan dolayı aleyhüzün. Ve alametü hafdihima. Bunların mecrur olduğunun alameti nedir? El fethatü fethadır. O fetha ki niyabeten anil kesreti kesrine kaim olmuş. لِأَنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Çünkü bu İbrahim ve Umar kelimesi, bunların her biri ismun. İsimdir. لَا يَنْصَرِفُ. لَا يَكُنُ مُنْصَرِفُ. Munsarif olmayan isimdir. Peki niye munsarif olamamış? وَالْمَانِعُ. Engel olan neye engel? مِنْ صَرْفِ İbrahim'e. İbrahim'in munsarif olmasını, İbrahim'i munsariflikten engelleyen şey nedir? El-alemiyyetü vel-ucmetü. Alemiyet ve ucmedir. Alemiyet var, ucme var. İbranice'den girmiş. Dolayısıyla Arapça değildir. Bir de alemiyet var, ucme var. Alemiyet var, gayrimusarif. Vel-mani'u, engel olucu olan şey. Min sarfi Umar'a. Ömer'in munsarif olmasını, yani Ömer'i munsariflikten engelleyen, Ömer'in tenvin almasını, kesre almasını engelleyen şey nedir? El-alemiyyetü, Ömer'in alem olmasıdır. Vel-adlu, bir de adilliğin bulunmasıdır. Ömer'de takdiri bir adillik var. Hakikatte bir adillik yok. Ömer'i gayrimusarif buldular. Baktılar buna hiçbir illet yok. E bir illete kelime gayrimusarif olmaz. Değil mi? Zeydun'da da alemiyet var. Zeydun, Zeyden, Zeydin diyorsun. Halidun, Haliden, Halidin. Onda da alemiyet var. Ate sadece alemiyet kelimeyi gayrimusarif yapmaz. Alemiyetin yanına bir şey daha lazım. Öte baktılar, beri baktılar. Hiçbir tane illet yok. Dediler ki bunu kabul edelim ki Amirun'dan çıkmıştı. Ömer aslan nedir? Amirun'dur. Züfer aslan nedir? Zafirun'dur. Tamam mı? Buradan çıkmış. Asıl sigasından alınmış, yeni bir fual kalıbına sokulduğu için yeni bir kalıpta bulunduğundan dolayı ma'duldur. Yani kendisine adillik vardır. Bir de alemiyet var. Ne oldu gayrimusarif? Anlaşıldı. Ve kıs ala zalike, bu anlatılana kıyasla el baki. Geriye kalanı da buna kıyas ettim. Ve yuştaratu, şart koşuluyor. Ne için? لِخَفْضِ الْاِسْمِ الَّذ۪ي لَا يَنْصَرِفُ. Munsarif olmayan, gayri munsarif olan ismin fethayla mecrur olması için şart koşuluyor. Bil fethati değil mi? Fethayla mecrur olması için şart koşuluyor. Ne şart koşuluyor? Bir, اَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنْ اَلْ. Elif lamdan hali olacak. Evet. Değil mi? Elif lamdan hali olacak. İki, ve en la yudafe ve muzaf olmayacak. İla ilesmin isme ki ba'dehu. Kendinden sonraki bir isme ne olmayacak? Muzaf olmayacak. Elif lamlı olmayacak, muzaf olmayacak. Peki elif lamlı olursa, muzaf olursa o zaman fetha ile ne yapamaz? Mecrur olamaz. Bil mesacidi. Bak, bil mesacidi. Bil ahmeri. Bi ahmeri na. Bi ahmeri na. Bi ahmeril kavmi. Peki feyni terane, eğer yakınlığı bulunursa, beraberliği bulunursa bir el, eliflamlı olur. Ev udife veya da mudaf olursa hufida. Hufida. Kâne mahfûdan. Değil mi? Mecrur olur. Neyle mecrur olur? Bil kesreti, kesreyle mecrur olur. Nahvu kavlihi teâlâ. Ve entüm âkifûne fil mesâcidi. Ve entüm, ve sizler âkifûne, abidüne, ibadet eden kimselersiniz. İbadet edici kimselersiniz. Nerede? Fil mescitlerde mutekif misiniz? İtikaf edici kimselersiniz. Fil mesacidi. Eğer ki elif lam olmasın da fi mesacide. Fi mesacide. Ve nahvu, yine şuna gibi. Merartu bi hasnai Kureyşin. Kureyşin hasnasına, güzeline işte uğradım. Değil mi? Hasna. Hasna kelimesi bi hasna e olacaktı. Ama muzaf oldu. Muzaf olunca evet, ne oldu? Kesreyle meçhul oldu. Evet. Munsarif hükmüne geçti yani. Munsarif'in hükmüne munsarif olmaz. Munsarif'in hükmüne geçti. Ne demek? Bir hükmün munsarif. Munsarif hükmünde yani kesreyle mecbur oldu. Yani. Kesreyle mecbur. Aslında gayrı munsarif olduğu için fethiyle mecbur olması gerekiyor idi. Onun için kâfiyet sahibi ne diyor? Ve cemi'ül babi, bütün gayrı munsarifler billâmi evil izafeti, lam veya izafet sebebiyle yencerru bil kesri. Yasîru mecburen bil kesri. Kesri mecbur olur. Demek ki gayrimunsarifik illetlerini iki illet var. Alemiyet ve vasfiyet. Alemiyet bir, tenisle beraber olur. Ucme ile beraber olur. Terkiple beraber olur. Elif'in zayideteyn beraber olur. Vezn-i fiille beraber olur. Bir de adillikle beraber olur. Değil mi? Tenisle beraber olur. Fatımetü. Ucme ile beraber olur. İbrahimu. Terkiple beraber olur. Ma'di kerib. Elif'in mezdeteyle Mervanu, Osmanu. Vezni fiille beraber Ahmedu. Adillikle beraber olur. Züferu, Umar. Tamam. Vasfiyet. Vasfiyet üç illetle beraber olabilir. Bir. Elif'in zayideteyle beraber olur. Sekranu. Şeb'anu. Reyyanu. Başka? Vezni fiille beraber olur. Ehmeru, esvedu, ebyedu, ekramu, eftalu. Bir de adille beraber olur. Mesna, sülase, sülase ve ruba'a, ruba'u, uharu. Peki. Bir de bir illet olup iki illet makamına kaim olan, iki illetin yaptığı işi yapanlar vardır. Neydi onlar? Bir, sigayı müntel cumu. Fealilu, fealilu vezinleri. İki, tenis elifi. Tenis elifi maksura olur, memdude olur. Maksura olana örnek, hubla dünya. Değil mi? Memdude olana örnek, hamra'u, hasna'u, beyda'u, sevda'u örnekler. Peki. Geldik cezmin alametlerine.